ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। Oh.